Abdul Bari la tuddu bi fi jamu aji bind ji al Hashmawi kay ko jog Hashmawiya manam dekk bam dekk fofé ca dekk bañ wax Misra dañ ko ja askan jëme ca motax ñina al Hashmawi ar Rifa'i rahimahu yalna ko dolle yeeram Allahu yalla ta'ala kawena sa'alani lajnama ba'd al asdiqa'i len ci kharidi an a'mala ma jef muqaddamatan tere buñ mëna tambalé dañ jang muqaddamatan dañ jang muqaddimatan muqaddamatan luñu jital bi tere buñ mëna tambalé rek fil fiqhi ci fiqh hala madhhab al imam ci ngirul iliman ba malik ibn malik ibn anas ki doomi anas radiya yalna dole geureum allah yalla anhu walis ko fa ajabtuhu tema tontu ko ila zalika jum ci lolé rajiyan mbir may aji yakar li sawabi ñal ab yool hayna da am ko don bindu tere bi tambale ko ci khala shaykhu al imam al alim al allamatu waxna mo melene momi talif duko waxal bopam xayna ka soti won tere bi rek mo bind lolu mom ci bopam nak Abdul Bari kon la tuddu takon ci Hashmawiya fofé ci Misra li wax nak moy kenn ci xarit yi da sakku ci man ma talif tere buñu mëna tambalé jang fiqhu malik manangul ko nak limu sakku ci man ta ci yaakar yalla nangul ma te fay ma ci tuyaba mom nak da jekki jekki tambalé ci wax yi nga xamni ñoy firi ñap babu nawaqidil wudhu'i limu di buntu way firi ñap i'lam qamal waffaqaka yalna la tawfiqal allah yalla ta'ala kawena ni anna nawaqidal wudhu'i nak way firi ñap ala qismayn nek na ci ñaari xaj ahdasin ay toj wa asbabi ahdasin ak sababi ay toj neena yi firi ñap dañ koy def ñaari xaj amna ci yo xamne ay toj lañu amna ci yo xamne dañuy sabab ay toj ndax amna ci yaar yo xamne sax duñu ay toj duñu sabab ay toj te moy ash-shakku war-riddatu fa amma al-ahdasu ndal toj ya fa khamsatun jurum la salasatun yat min al-qubuli ñi ngi bayiko ci sawukay waxe ñom al-madyu moy madyu wal wadyu ak wadyu wal bawlu ak saw wasnani yar min ad-duburi ñi ngi bayiko ci buntu suuf o ma te ñom ñaar al-gha'itu moy xeyta warrihu ak aw gelaw jëmmi toj yi deug mom neena juroom la amna ci yett yo xamne tay bayiko ci sawukaay ba ci jëk moy al madyu madyu tay nek ndox bu weex te du far ngi ëpp genn ci su goor gi di xalaat jotté goor gi jigen mba muy fo jigen ba mu diko xol xol bu yag ba am ci banex ba sawukayam jog xeyna ndox mu wex momu genn dana tañ japp fuñ ko takitam war ko raxas ndax sobe la tayit kum genn ci mom dañ ko digal mu raxas sawukay ba famu saxay ba famu yam donte takku ci itam rek digal la luñ ko digal al wadi momit ndox mu wex la waye mom day far li ci ëpp nak ku tawat ba deretam wañiku ba ku séré ñak dem ci wanawa ab diir ba ku am sedd xeyna muy def bu sawé ba ci mujju sawma ndox mu wex momu te far genn bu genné ci mujju sawma nak mu raxas ko te gennatu tanako noppal waye nak bu démé bay japp mu genn wala mu japp nopp mu genn mom dana toj njap ma albawlu saw nak mom min nañ ko momit dana toj njap kon yatt yoyu maziyu wadiyu ak saw ñoy genn ci saw kay tay toj njap amna yaar yu genn ci buntu suuf muy xayta ak ngelaw lay bayiko ci buntu suuf yoy yaar patay dañu toj njap waye nak jappal yi yep kat lo ci xamni ak wërede koy tax genn yi dal lo ci xamne koko da wërede ba namuy genn ci mom maleesu ko tak tayit jamono ju ne non la koy def mba la upp ci jamonoom non la koy def mba ko xaj jamonoom ñaari xaj ben xaj ba non la ko cey def kon dara du ca toj njappam bala toj njapp rek diko dikkel na gëna neew ci jamonoom kon nak yoy bu re genn ci kaw ngant non ñuko waxe man nay japp sax yoy genn ndagam yalla ko ko natto mënu ci dara waye nak bu fekke ne wirna kon yi mom sa yu genné dana toj ñapam manes na tak xofu ne tam nak sepp sobe so xamné bis bu ne mu genn ci mom ci guddigi mba ci beccëk bi tak ci yaramam mba mu tak ci ay xiram jéggal nañ ko ko man nakoy julli walé sa yu nek wa amma asbabul ahdasi dal sababi tojya fannawmu modi nelaw wa huwa mom hala arba'ati aqsam nek na ci ñenti xaj tawilun aji yag saqilun ji aji dis yanqudu tanafiri alwudu anjapma qasirun aji gat saqilun ji aji dis yanqudu tanafiri alwudu anjapma aydan batay qasirun aji gat khafifun ji aji wayef la yanqudu dufiri alwudu anjapma tawilun aji yag khafifun ji aji wayef yustahabu def na sop minhu ci mom alwudu anjap yi nga xamne duñu ay toj way dañ koy sabab dañ cey bolé lepp lu ko tagalé sagom jamane mu tagoo sagom man naam mu def fa luy toj japp te du ko yek wala motax kon ñi wax ne kon bu sago sa delu sé rek na jappat fa tambalé ci nelaw nak ñenti xaj la ko def tayit mom la nelaw yu 10 yar la nelaw yef yar la nelaw yu 10 moy yo xamne agna ci ku wax fi mom kaddu gu xumbu du ko yek limu war ci loxom bu roté du ko yek yoy nelaw mom man na yag man na bañ yag waye yar yepay to njapp nelaw yu wayef nak moy yi nga xamne ko wax fi mom kaddu gu xumbu mu yek ko limu yor ci loxom broté mu yek ko ak yéme non koku nak mom momitam man na yag man na bañ yag waye amu ci ben du to njapp xana rek nak ku ci bolé yag mom dañ ca sop japp ni japp woru ci ben waye ndegam yag na bolé ci nak sop nañ ci rek japp wa minal asbabi bok na ci sababu ya allati ya nga xamné tan qudu dana ñu firi al wudu njapp ma zawal haqli reccu xel bil junoni ci ak ndof wal ikhmai ak xam wa sukri ak mandi bokku na ci nga xamne day tax nit tago sagom moy dof rawantena say ko xamne ak ndof dikal nako wala mu sayba sayma jeex fekke fekko na mu japp itam na jappar rek mo gëna wor xamit non la ku xam ba xam ga jeex na jappar rek mandi yar la man na mandi ci lu arab man na mandi ci lu dagan way lu ci man don rek mom dana yak njapp ma fi ñu wuté rek moy mandi gu arab day am bakkar mandi gu aramut amut bakkar rek mandi gu aramut moy lu melne nan am soow xamuton day mandal mu far ko mandal ba nan garab rek daldi bilimbané melne ko mand yoyep mom aramut sax waye tu té rek na jappat wayan taqidu dana firiku alwudu njapma birridati ci murtat wo bi shak ak ci sik sak fil hadasi ci am toj ariddatu moy nek l'islam ganal bu mu wax ba mu def luko ci genné koku na bu ko fekkon japp ñewal betiku war ko bam nango tuup ñewat ci l'islamit lutay japp momé mom yaquna sik sak nak moy mu wor ko né mom jappon na waye légui nak xamul baxam japp momu toj na wala tojut day japp li gëna wor né ko toj na rek wuti watul menen lumay nak am xelam mo baxut bis bu né gudé beccëk lu néw néw dana ko ci dal ben yon te du gennal koku mom budé sik sak ci japp itam nako tey rek bu baax ndax day indi al waswasa ñu jax jaxi xel te koku day yaq diiné wabi masjid dhakari ak ci lal zakara al muttasili say aji joku bi batinil kafi ci bir tengla aw bi batin asabihi wala ci bir baram ya aw bi jambayhima wala ci seen yari wet ñom ñaar bi wetu tengli ak wetu baram yi wala bi usbuhin ak donte ci baram la saidin bi aji yokku in hasandim yegna batay gor bu lalé sawukay bopam ta fekk mu tak ci mom tam lalé ko li xong ci tengli ba wetu tengli ba li xong ci baram yi ba wetu baram yi té lal ci jëm ja kon japp dana toj waye bu lalon sawukay fekk mu dag dal fe lutax jappam toj lalon sawukay jambur lutax jappam toj bu lalé sawukay bop waye da ko lalé la ñuul ci téng la ba la ñuul ci kaw baram ya batay du toj tayit bu lal jëm ja bu lalon ci kaw silip ba kaw tubey ñu silip sa ba tubey ja yarax yarax du tax ñapam toj waye nak xosi lalé téngli la ci xongu ba baram yi la ci xongu donte sax tay baram ndolen dik yalla da ko saxal ci ben loxo bi juroom ben baram ba juroom ñaar baram ba yokku mi ben muy ñaar bu fekke ne dana ci yek na mu yegge ci ci dess nga xamni tay bu lakkon mu metti ci mom ni nga xamne mom la metté ci dess kon baram yep yam bu ci lalé ci la xong rek ci baram yi muy juroomi ci saali mu yecc yokku njapp ma dana toj bu fekke nak baram ndolen ba du ci yek dara dara nak kon bu ci lalé saw kay way dam du tax njapp ma toj wa bil lamsi ak ci lalga wa huwa tamam lalga hala arba'ati aqsam nek na ci ñenti xaj in qasada dem jugluna al ladzata banex wa wajadaha tamu am ko fa alayhi warnako al wudu japp wa in wajadaha dem am nako wala yaqshitha te juglu ko won fa alayhi warnako al wudu japp wa in qasadaha dem jugluna won nako wala ne ci saati am ko fa alayhi warnako al wudu japp wa in lam yaqshit dem juglut alladata banex walam yajit hati amuko fala wudwa kon det japp alayhi diko war patay gor mba jigen ko ci xamne japp na wono pi lal marom ma dara di andi tojum japp waye nak lal gogu man nga ko def ñenti xaj bi ñeek moy bamuy lal bëgg banexa taxam muy lal tayit amna ca banex ba kon japp ma toj na ñaaral bi moy bamuy lal jullu ci woon banex waye farna ci am banex koku ba tay toj na ñettel bi moy bamuy lal da ca jullu woon banex am ko ci nak waye xassal nako ci jullu mom ba nopi ba tay kon japp ma toj na kon jappal ne lal bu ci jublo banex rek mom mu am ko ca ak mu ñak ko ci am dum ci man doon japp mu tejna kon lolu yaara la nga ci boole nak djublu ci won banex waye farna ko ci am kokuy tejna mu dess ben rek mom mo la ñentel du toj moy lalga djublu ci won banex te itam amu ci banex niki mu fonante ak mom ñu lalante waye taggo rek lañ djublu won ci fonante ga ba lalante ga kon ko ci xamni amo ci banex rek sam japp du toj wala yam taqidu kufriku alwudu japp ma bi masjid duburin ci lal buntu suuf wala unsayin du tiagenu yari wa yalla wala bi masi farji sahiratin du tiagenu ci lal sawkayu xale bu jigen wala qayin du tiagenu waccu wala bi akli lahmi jazorin du tiagenu ci lek yap galem wala hijamatin du tiagenu namptalu wala fasdin du tiagenu gajj manam xoti ak sadit ndax genn ci deretju wëredi ndax fatal ko kay wax gajj wala bi qahqahatin du tiagenu ci xaqtaay manam regu am kaddu fi salat ci birub julli wala bi masim ra'atin du tiagenu ci lalu jigen farjaha sawkayam ba akila wax yes na ne in altafat ndem lonkol na baramam fa khaliha kon warnako alwudu njapp wallahu yalla nak alamu mo xam deug deug day wax nak yi nga xamne du to njapp bu ñeeka tuddu moy lal buntu suuf bi mom du to njapp patay gor lal bant sawkay bi moy to njapp way lal ñaari wa yalla patay du to njapp batay bu lalon sawkayu xale bu jigen bo xamne dafa goné goné ba ki muntu am ci mom banex kon fu mu ko manti lal donte sawkay bala lalit mom ma lal sawkayu xale bu jigen bobu lutax njabam toj dañ ci tek nak walaw qasada alladata aw wajadaha donte lal da ci djublu banexu mbam am ko ci yit lutax njabam toj batay japp nop waccu waccu ma dutax njapp ma toj batay lek yap galem amna arisi ko andi wax ndey to njapp waye budé ci yoonu mali mom japp nopi lek yap galem dutax njapp toj japp nopi namp talu itam duta njapp japp nopi gajj aw yaramam dutoj njapp japp nopi dem bo julli reccé reggu am kaddu jëm julli rek moy yaqku ndax reggu am kaddu ga waye jëm ñap ma ci bopum hak tay ga baare ga am kaddu du ko yaq mom ñap ma jigen nak bu laleb saw kayam dañ ca wuté ñepp dañ né ak num ko mënti lal rek mom ñapam du tocc am ñu wax né num ko mënti lal rek njappam tojna way lolum mom newana ñuko wax am ñu tekkale ne bu fekke dafa lonkal baramum ci biir mba mu ñepp ci kon njappam dana toj waye bu fekke ne dafa laal non ci kaw rek mom njapp ma du toj babu aqsamil miyah li may buntu xaji ndox ya allati ya nga xamne ya josu dana dagan min ha ci ñom alwudu njapp ma da bëgg wax xeyati ndox yi nga xamne mayes na ca jaamu yalla muy njap mi mu wax muy ca ngayul jaamu yalla ak yobu ca wanawa ak dindi sobe ndox makoy man ak makadul man lay bëgg wax ya lam xamal waffaqaka yalla la tawfiqal allah yalla ta'ala kawena ni anal ma anaka ndox ma hala qismayni nek na ci ñaari xaj makhlutin muñu jaxase wa ghayri makhlutin ak mudul muñu jaxase dara fa amma ghayrul makhluti ndal mudul man jaxase dara fa huwa mom tahurun ab laba kon la wote mom al ma'u moy ndoxma al mutlaqu ba di muñ boyal ya joos dana dagan min hucci mom alwudu njapp sawaun way yamola nazal mo xam waccina min as-samaa'i tukke ci asaman aw nabaha wala mu balle min al-ardi ci suuf neena ndox day ñaari xaj ndox mo xamne amna lu ci rax ak ndox mo xamne dara raxu ci ndox mi nga xamne nak mom dara raxu ci nako yalla bind rek non la mel bam lañu woyé ndoxum mutlaq mom ci lañu mëna jaamo yalla mo xam japp la mo xam sangu farata la mo xam yobbu ci wanawa diko dindé sobé la ba bok raxas fu am sobé ci yaram ba ci yéré yépp rek ndox mom mo koy man mo xam da bayiko ci asaman ba mu balé ci suuf wa amal makhlutu ndal bañu jaxassé iza taghayyara dem soppikuna ahadu aw safihi kenn ci melom ya at talasati yadiyat lawnihi te moy couleuram fi aw melom aw ta'amihi wala jafkam aw rihihi wala khatam ga bi shay'in ci dara fa huwa kon mom hala qismayn nek na ci ñaari xaj taratun leg leg yaxtalitu dana jaxaso bi najisin ci sobe fa yataghayyaru te moy soppiko bi ci mom wal ma ko ndox ma najisun aji sobe wala kem sobe la la yasihu du weru min fi ci mom al wudu njap wa in lam yataghayyar dem soppi ko bi ci mom fa in kana kon dem nek na al ma'u ndokhma qalilan di aji new wan najasatu te sobe sa nek batay qalilatan di aji new ku di hakon sibef al wudu njap min hu ci mom al mashhur ci lañu siwe mu ñew nak ci ndokh mo xamne dafa am lu ci dem ci bokku ci bu fekke ndox amna lu ci bokku lu ci dem ba melawa soppiku ba tiafka ga ba xet ga kon ñu seet ba xam la ko soppi sobe la wala du sobe fekke sobe mo dem ci ndox ma bañ man ko ca xamé ci melawa ba tiafka ga ba xet ga niki deret mo ci dem wala sangara ba sawmu ay ba xeyta yu ay li tax ma wax sawmu ay ba xeyta yu ay moy dafa am saw mo xamni ayut am xeyta yo xamni ayut kon dal ndox mi lako soppi bu fekke ne sobe la dama nañ ko ca xamé kon jëmmi ndox ma mo jëmmi sobe ñoy amo dañ koy tour té raxas ndab la buñ ko bëggé jëfëndiko kën du ko mëna jëfëndiko ci walu jaamu yalla kenn duko meuna jëfëndiko ci walu aada niki togge ba nan ba dara xana rek manes nako suxate mbay ba garab su fekke na nak woor nañ ne ndox mi sobe dem na ci waye mën ñuko ca xamé ci genn wet ndax sobe sa da neew kon ñu seet bu fekke ndox ma da neew nga xamne bo de japp da yam ci japp wala bo de sangu da yam ci sangu kon so amé menen rek ñu sip ko bañ nga jëfëndiko ko waye su fekke amo menen kon man nga ko jëfëndiko su fekke ndox ma da bari won nak mom tout sobe dem ci nga xamne mënu ko ci xamé sax kon mom de su ko sip ndox ma neewé kay yam ci japp ba yam ci sangay lañu wax ci sobe demé té mënu ko ci xamé ñu sip ko waye ndegam ndox ma da bari mom kenn sibatu ko wa taratan leg leg yaxtalitu dana jaxaso bi tahirin ci ajlab fayataghayyaru tumuy soppi ko bi ci mom kon fa in kana dem nek na at tahiru ajlab ja mimma di bok ci la nga xamné yumkinu dana japp ndi al ihtiras wa tandiko min hu ci mom kalma yi ki ndox ma al makhluti ma di mu jaxase bi sanfarani ci sanfaran wal ward ak ward wal hajin ak moñ wa mag la nga xamni ashbahaniruna zalika lolé fa hada al ma'u min al nakh tahirun ajlab la fi nafsihi jami bopam fi nafsihi ghayru mutahhirin baye nak du ajlabal li khayrihi ñeel mudul mom fa yusta'malu def nako jëfëndiko fil aadati ci aaday min tabakhin ci toggu wa hajin ak moñ wa shurbin ak nan wa nahwi zalika ak lu melni lolé wa nahwi zalika mu tek ci wala yusta'malu way def ko jefandiko fil ibadat ci jaamu yalla yi la fi wudu'in du ci am japp wala fi ghayrihi du ci agenu ci lul mom wa in kaana dem nek na nak mimma di bok ci la nga xamne da yum kinu du jappandi al ihtiraju watandiko ga minhu ci mom kalma iniki ndokh al mutaghayyiri ma aji soppiko bi sabakhati ci sufus khoram al hamati wala ban aw nahwi zalika wala lu melne lolé aw li jari wala aji dawja hala ma adini jurnikhin ci mbellum jurnikh aw kibritin wala mbellum almet aw nahwi zalika wala lu melne lolé fa hadha li kulluhu lepam tahurun ab laba kon la yasihu dana wer min hu ci mom al wudu ñap wallahu yalla aalam mo xam deug deug kon ndox mi la ko soppi bu dé soppi mom léral nan ko bu dess nak la ko soppi mom ndox mi bu dé lu lab dang koy def ñaari xaj leg leg la ko soppi tay lu lab mané son nako moytu ndax mo ndox amuñu genn joté buñ joté rek sabab mo leen bolé su boba mom dana yak ndox ma ci walu jaamu yalla niki japp ba sangu ci ngayal jaamu yalla ba dinde ko sobe ci yaram ba ci yere ba ci julikaay waye nak dess na ci mana def ci fi aada niki togge wala nan ak sango sangum toal ak demé nonu su fekke nak la soppi ndox ma yalla ko bolé ndox nexuta tagale niki souf fekke ne souf sa ndox may genné may ban bu xongu ci wala ban bu ñul kukk ndox mel nona du té ndox mu bax bu fekke ne it fofu da am xorom ndox mi sa xorom du ci wañi dara mbolé matière yi nga xamné yalla ko leggé yalla ci souf ci ci ciobarem niki mbellum jurnix ay doj la yo xamné day pour té am wala lim wax mbellum almet yoyep rek lo ci xamne da nek fañuy genné ndoxma wala ndoxmi wal romb ko ba tax ndoxmi soppiku du ca wañi dara batay lu dënd ak ndoxma niki med wala fuñuy défaré ay der mu xéñ tax ndoxma xéñ waye lolu ko du ci yaq dara wala ndox mi yag ba am ay walax ndian wala ay wert wert ñu koy wax mbala mbal wala mu jek jek rek dal di xéñ ndax yagay ba yoy yep du yak dara ci ndox ma manes na ja def mbolim xéetu jaamu yalla yi muy japp muy sangu muy dindi sobe babu fara'idil wudhu'i li muy buntu faratay japp wa sunanihi ak ay sunnah wa fadailihi ak ay ngeneelam day bëgg wax faratay njapp ak sunnay njapp ak ngeneeli njapp fa amma fara'idul wudhu'i dal faratay njapp ya fa sabahatun juroom ñaar la an niyyatu modi yene hinda ghaslil wajhi farahas kanam ga faratay njapp juroom ñaar la bi ci ñeek moy yene yene moy dogu ci def faratay njapp mi bu tolo nak ci raxas kanam raxas ba jek ci lay tewlo yene ji ndax raxas kanam mo jek ci farata yi ci budé rek ci walu jëf kon nak bu raxas kanam raxas bu jek ba fofu lay tewlo yene ji man na tewlu yene jox farata ñap mi ndax yalla ko faratal ci mom man na yene daganlu lepp luñ ko ayé won ngir ñak japp mu man ko ci japp mi batay man na yene yekati toj ma nga xamne moko tax di japp waxasul wacci ak rahas kanam farata la rahas bu ñeek mo nak bu fekke daj na te mat farata ja mat na rahasu ñaarel ba ak bu ñettel ba ngeenel lay doon bu fekke rahas bu ñeek bi dajut ba matul nak bu ñaarel du mana ñak bu ñaaril tam bu dajé tamat bu ñettel ba ngeenel la bu fatine nak ba mu raxas kanam gi ci raxas bu jekk ba fofu lay tewlo yene ja du bayyi ba ag ci raxasu ñaarel ba ndax raxas bu jekk bi niñ ko waxe bu dajje temat moy farata ja bu ko weso dooro yene tay melne kon wessuna bere bu yene ba waxasu li yedey ni ak raxas yaari loxoya ilal mirfaqaini ba ci yaari cionce ñaari loxoy ben bu ci ne mu raxas ko tambale ca ciati baram ya bu ëmb cionce ya tuti farata la bamuy doora tambale japp raxason na loxoy ba ci tiku jara yi ba fañu tak montar waye duté nak bu tolo ci raxas loxoy té tambale wat ca ciati baram ya bu ëmb cionce yi tuti ta baña faté khalil barami loxoy muy digënté baram bu nek morom dafa xawa soré mu nemmi koko raxas ko bu baax ndax lolu amnañu ko wañi farata amnañu ko wañi waru gar.